God afton eller motsvarande. Vi vet ju inte när ni lyssnar. Men nu är vi tillbaka efter mycket om och men. Bakom flötet podcast. Precis. Och ni som inte vet vilka vi är eftersom vi har haft ett långt uppehåll. Ni som har glömt sen sist. Precis. Det är då Henrik och Janne som sitter där och tjötar. Mm. Så att ingenting har förändrats på den biten i alla fall. Nej, det andra har stått stilla också, tror jag. Precis. Vad har du gjort sen sist? Ja, vad har jag gjort sen sist? Jag får hålla mig från att ta upp de negativa. Jag ska inte vara negativ här. Det har varit... det är fortfarande en intressant tid i mitt liv, kan man säga. Det är inte riktigt över än. Men det blir säkert bra så småningom. Jag har velat fiska. Jag har pratat om fiske. Jag har träffat folk. Även om man får skämmas lite när folk frågar, men ska du med ut, eller när var du ute sist, och så kryper det fram att man i princip inte har varit ute på ett år och så håller vi på med det här då, det är lite pinsamt, men man har i alla fall alltid något att snacka om. Man träffar mycket trevligt folk och det är ett bra samtalsämne. Så att det har varit lite fester och sånt. Jag har snackat med andra som är intresserade av fiske. Ja, precis. Så har det varit. Ja, precis. Mm. Men det är det som är så gött, för att man kan ju fiska på olika sätt. Ja. Man kan prata fiske och man kan fiska. Har det hänt något för dig så sist? Ja, det har ju varit förra året och året innan. Det har varit ganska tufft, men... 2017 började ju väldigt bra. När man hade energi och skulle dra igång, så fick vi vattenskada i huset typ. Sen dyker det ju, när de väl börjar kolla grejer, så dyker det upp helt nya saker. Så att, ja, det är det här vuxenlivet alltså. Helt plötsligt så finns det ingen tid för viktiga saker, för man måste hålla på med allt det där. Allt det andra. Tråkiga. Ja. Mm. Och det är liksom, när man har småbarn så försvinner det ganska mycket tid på det. Ja. Sen kommer man och skaffar hus, era projekt. Så. Ja. Våran har ju kommit i, hon har ju hamnat i trotsåldern nu. Ja. Och så är hon sjuk också nu. Det är hål i mitt huvud alltså. Det blir, det är, när man inte vill, då... Det, visst, vill gå ut, men vill inte ha på sig kläder. Så det är lite brottningsmatch och så. Ja, så kan det är lite roligt, för att på jobbet, så jag tänkte precis på det, så hittade jag så här 10 överlevnadstips för anhöriga. Man borde ha en sån 10 överlevnadstips för fiskesugna. Ja. Liksom. Oj. Så att ni som sitter där ute i samma situation, att ni inte kommer ut och fiskar, så kanske jag och Henrik fyller en tid här nu med att bara snacka fiske. Ja. Vi får ge oss på med fiske. Ja, snacka med fiske. Ja. Men jag hade ju en grej där förra året. Jag hade ju under en tid lagt massa tid på att försöka slå mitt gädd-PB. Och sen under 2016 så gav jag i princip upp det. Och bara riktade in mig på jiggfiske. Gick tillbaka till en av de metoder som jag alltid gillat och kört mycket tidigare. Och det visade sig att den 8 oktober förra året så var jag och farsan ute. Och skulle rikta in oss på höstabborre. Och vi åkte till en sjö som vi brukar åka till. Och åkte till våra hotspots och prövade. Så liksom ingen fisk på ekolodet, ingen betesfisk eller någonting. Vi åkte på alla våra liksom garanterade stämmer, helt tomt. Och då gick vi och började leta efter siklöjestim och stora betestim och satt och kastade på dem. Men det hände ingenting heller, så då började vi trolla då för att försöka hitta abborre som jagar. Ja. Och då har jag utvecklat ett sorts system där det ser ut som wobblen jagar ett stim av småfisk. Så att skulle trigga abborren då, men det blev ingen abborre på det heller. Men däremot så smällde det på 2 gäddor, en på runt 10 och en på 11. Så att det var asgött. Och då putsade jag mitt gamla rekord från 2007 på 9,9. Ja, det är... Vilken dröm alltså. Jag började nästan gråta när jag såg bilderna. Jag vet hur länge du har snackat om det här. Och den här retliga lilla hektot. Ett äpple tung som saknas. Ja, det var ju liksom 2007. Nej, det har varit, jag började faktiskt gråta. Ja. Min fru började gråta. Så att det är en sån... Det är en familjetragedi vi har varit med oss. Ja, 2007. Ja, det är skönt att få släppa den skammen. Ja. Men det blir lite också. Det blir så här... Alltså det, men för jag fick frågan efteråt vilken fisk, alltså vilken gädda som var det, de här som har betytt mest. Och då satt jag och funderade och sa så här, det tror jag nog inte, utan den gäddan jag fick på Popper på 8 kilo, det var nog den som är liksom det. Men vad var det? Det var 2000, det måste varit, bodde i Skövde då fortfarande, så 2013 kanske. Ja, ja, ja. Så det, den är ju den fisk jag värdesätter väldigt mycket, och en 5 kilo som är den största fisk jag fått på fluga på gädda, väger 5 kilo, den värdesätter jag också. Men liksom någonting hände när man slog spärren och kom över. Som man är ju helt, nu tror man, dum som man är, så tror man ju att man ska få 10 kilos på varenda tur. Ja, ja visst. Ja. Man blir helt koko. Men det är inte storlek, alltså det är ju, man måste njuta av att vara ute och fiska. Inte stressa sönder sig på att jaga de stora, för det gjorde jag under en lång tid. Och man blir koko av det liksom. Mm. När det inte släpper. Ja, är det så, det var det bästa fisket från 2016. Ja, hur var badet då? Det var kallt. Ja, det var jättekallt. Det var, men det var faktiskt inte lika kallt då som när vi var uppe i Kype och vinterbadade, du och jag och din bror. Nej, det är klart. Det var, men då hade vi ju bastu också. Jag vet inte om du fuskar. Nej, jag hade inte bastu, men jag hade förberett, så att jag hade ju pimpeloverallen. Ja. Så jag hade liksom lagt den som du vet, brandmännen. Ja, just det. Som bara glida i det varma. Ja, precis. Så jag hade förberett det, men det var kallt som fan. Och sen är det så här, när man går i vid en båtramp och, eller nu, det är kallt och stenigt och jäkligt och, Nej, det var ingen höjd, man ska slå upp hela fötterna Men det var lite ungefär som när vi var på konfirmationsläger och du och junior badade. Ja, du vet hur jag ser ut. Jag kommer hem med mina sådana pinnar till ben, stark som bara vinglar ut där i det där kyliga, och så krumma för kroppen bara drar ihop sig. Men det var gött. Så nu är det ju fokus på 2017. Och då har vi lite grejer som vi måste bara berätta. Och det är ju en av våra följare och faktiskt en av initiativtagarna till den enda tävlingen vi hade med förra året. Uport Pike Open. Christian Rå, tror jag man uttalar det. Hans efternamn. Förlåt Christian om jag uttalade fel. Han kommer komma till studion nästa torsdag. Så då får du berätta för lyssnarna hur man uttalar det. Så jag ber om ursäkt om jag sa fel. Men han fick en ismetgädda på 14,2. Ja, det är fan. Och då får man plocka fram yxan och börja yxa upp det där hålet. Alltså. Ja. Den var mäktig alltså. Mm. Det är häftigt. Det är häftigt. Och nu ska inte jag slå vad med mig själv som jag brukar göra. Så här dumdissiga vardag. Nu ska jag inte raka mig för jag har fått den på 14. Det kommer jag inte göra. Det blir misstaget jag aldrig om. Och sen har vi en av Daniel, om du lyssnar på det. Vi är jätteglada för att du följer oss och är med oss. Och Daniel slog också sitt PB när han var ute och fiskade med Christian på en sjö. Kommer inte ihåg exakt vikten, men jag tror att det var 7 någonting. Så ja, det är stora fiskar. Ja, det är fint. Det är fint. Ja, det är härligt. Ja, ska vi gå vidare i programmet, Henrik? Ja, jag tänkte faktiskt, jag hade en liten god historia som när jag har snackat fiske. Ja. Så här, som hände ganska nyligen också. Det är en fiskehistoria, även om jag inte fiskade. Så Så var vi var på väg ner till Varberg på jag och hustrun och skulle ha en mysig helg. Ja. Och så såg vi att det var en familj som hade fått punka någonstans utanför Horred heter det, eller vad heter det? Ja, det heter det nog. Ja. Ja, halvvägs. Det är där, det är där alla horror movies. Nej, vad dåligt. Det kunde vara ett sämre skämt. Vi vet alla vilket det skulle kunna ha varit. Men utanför där då stod det. Så vi stannade då och så skulle vi hjälpa dem. Så hade vi ingen domkraft. Nej. Och så tänkte jag, vi får hitta en. Vi får stanna, vinka en till. Någon måste ju ha en domkraft. Mm. Så, men det var svårt att få folk att stanna. Alla hade bråttom. Mm. Alla skulle ha myshelg nere i Varberg. Eller så tänkte han så här att oj, där står någon och vinkar in oss. Mm. Det är något skumt. Ja, precis. Det var vägpiraterna. Stå och kommer jag där med mitt skägg och lapp för ögat. Ja. Det enda som hade varit värre var sådana Adidas overall. Och, ja, nej, det var inget. Det skämtet tar vi någon gång. Men det som hände var att jag såg en stod en bil på andra sidan vägen lite längre bort. Ja. Tänkte traska bort dit och fråga dem då. Ja. Då var det ju en kille där som stod och metade efter lite eller spinnfiska efter gädda då. Jaha. I viskan där. Ja. Och så snackade vi, tjötade vi lite och sen så frågade om han hade en domkraft och sa de har ju fått punka bort där. Det vet jag inte. Det var hans morsas bil som han hade lånat. Men han liksom började ju riva ur hela inredningen i bilen. Det kändes som att han bara slängde ur allt för att rota efter. Han hittade ingen domkraft. Men alltså det är ett fint släkte. Alltså. Ja. Det är ett fint släkte fiskarna. Han gjorde ansträngning verkligen för att hjälpa till. För att hjälpa till ja. Och sen så sa han, jag såg en bil som körde upp där. De bor säkert där. Han åkte nog hem nu precis. Sådana här gårdar, där har de alltid en domkraft. De klarar sig inte utan det. Toppen tips. Så åkte jag upp och sen knackade på en dörr där. Ja. Hittade en hjälpsam familj som givetvis kom med en domkraft och såg till att så fick vi det fixat. Ja, det var jävligt. Och jag är bra utav det att stanna och hjälpa till. Det är inte många som gör det. Det är tråkigt. Ja, visst. Men vi fiskar det. Exakt. Man måste ta ett ansvar. Precis. Jag hann tänka mycket också. Jag gick igenom, även jag var lite, hann tänka dumma grejer om att nu, det var den. Nu blir vi rånade här. Men man blir ju inte det. Nej. Folk vill ju generellt sett väl och alla är hjälpsamma om man frågar. Ja. Det är väldigt, får man inte glömma bort. Nej, det är väldigt bra. Mm. Man ska hjälpas åt. Och det tycker jag är skönt med att många man stöter på inom fisket är väldigt, alla jag har träffat är väldigt goa och vill hjälpa till. Och ja. Så att det är fiske. Det är bra grejer. Det är bra grejer. Mm. Hade du något mer? Eller ska vi gå vidare? Vi kan gå vidare. Eller, ja. Ja. Ja. Vi har två så här vattenvårdsgrejer och vi har ju kört en satsning. Det blev tre tillfällen tror jag så har vi försökt i Öresjö har vi försökt testa och se om man kan få större gädda genom att rikta fisket efter eller försöka imitera en betesfisk. Och då har vi riktat in oss på laken, för det finns väldigt mycket lake i sjön. Och stått och kastat då, för jag metar ju lake i sjön en del och försökt kartlägga liksom lekområden och vandringsområden och sådär. Och jag och Gärad var ju ute, det var en måndag tror jag, första gången. Och det var precis... den dagen stormen Urd skulle äga rum. Ja, men antiklimaxstormen. precis. Men vi visste ju det att det brukar oftast vara ganska lugnt innan stormen drar igång. Ja. Och SMHI som man alltid kan lita på, de sa att den skulle komma in klockan 16.00 skulle det vara storm. Så tänkte jag, men vi lägger ett morgonpass då. Och så slutar vi innan då. Det kom skurar och sådär, men det som var ganska intressant var ju att jag körde med små lakimitationer och jag hade faktiskt, de var jättesega gällande, men jag hade faktiskt pet på draget Jag körde med en Go Tease, en Westin. Och vi hade också en gädda som följde med upp till båten och vände, så vi såg stjärtfenan på den. Så det var rätt kul att det ändå så liksom visade en sorts, att ändå var, för det var det enda betet som gav något sorts resultat, en liten lakimitation. Så det var ganska kul. Men det som har varit hela grejen som jag blev väldigt rolig, eller intresserad utav, var när jag läste Svenskt Fiske som Sportfiskarna ger ut. Och är man inte medlem i Sportfiskarna så tycker jag att man ska göra det. Dels för att pengarna går till vattenvård och hjälper till att skapa bättre fiskeförutsättningar. Men också för att de stödjer och försöker hjälpa det lokala föreningslivet. Och sen har de en jättebra ungdomsverksamhet. Men i deras artikel så står det dör de stora lakarna i förtid. Och det var jävligt intressant, för det var en lakforskare som uttalade sig. Och han sa att lakens trivseltemperatur, när den är som mest aktiv, är mellan 11 till 14 grader. Och det är jävligt intressant, för det är ungefär då, ja, det ligger ju nära där gäddan är som är aktiv också. Och det är jävligt intressant, för vi har alltid trott att okej, vi måste rikta in fisket på hösten efter laken när den sätter igång och så. Så att den har liksom, den gillar inte för varmt vatten, men liksom lagom varmt. Så därför ska vi försöka fortsätta med den här lakgäddssatsningen även i vår här nu, och se om vi kan lura upp någonting. Så det är jävligt, ja, det är roligt, men det är tråkigt att läsa om att de stora lakarna håller på där ut liksom. Det är jättetråkigt. Det är ju flera faktorer. Det är ju i vissa områden då ett fisketryck då, man fiskar på dem, men också temperaturhöjningen i vattnet. Som, ja, just det. Det är ju en fisk som gillar kallt vatten då. Men en annan bidragande orsak är ju också vattenkraftsdammarna och sånt som faktiskt höjer temperaturen. De bunkrar ju upp vatten och så värms det upp och så. Så hade vi haft fria vattenvägar så kanske det varit lite bättre förutsättningar. Men så det var lite tråkigt att läsa om. Men det finns mycket åtgärder att göra för laken, för det är en jävligt cool fisk alltså. Riktigt, riktigt cool. Ja, det var om laken. Om laken. Ja. Kom du ihåg det, Henrik? Vi hade faktiskt i ett av våra tidigare avsnitt där vi pratade om lake också. Ja, jag vet. Jag tycker det är konstigt. Jag tror jag sa då också att jag tycker det är märklig någon fan sötvattenstorsk eller vad det är. Jag undrar lite, vad är det för något? Precis. När jag var liten så trodde jag att det var en torsk och en mal som hade parat sig med varandra. Några gamla sovjetiska experiment som som har gått ballat, löper amok. Ballat ur. Var det inte de som skulle vända på vattendragen så att de De gjorde väl det också. Gjorde de inte det? De råkar väl torka ut någon här. Är det inte någon sjö där som är bara helt Aralsjön. Någon saltöken nu liksom. Men det var mycket över bomullsodlingen tror jag. De tog vatten på bomullsodlingen. Oavsett så vi har en del experiment vi människor på. Nu lämnar vi det. Det här är inte vetenskapsradion. Nej. Och vad är det mer? Jo. Vi släpper ju här också nu då 7H Pike Protection. Där vi ska försöka titta lite på våra fiskevårdsföreningar eller områden. Vad de gör för att skydda den stora gäddan. Och faktiskt visa på dem som gör någonting som goda exempel. Och sen dissa de dåliga. Ja, kan man ju, måste man inte alltid ta upp. Men om de förtjänar det. Precis. Så vi ska sätta dem under luppen. Ja, precis. Så länge, om de gör dåligt. Ja, om de inte gör något så kanske man inte behöver säga något. Gör rent dåliga grejer så kan man ju ta upp det. Precis. Be dem sluta. Sen får annars får vi höja dem bra. Men det är lite att lyfta det goda exemplet. Ja. Men också liksom, prata med dem och se vad deras visioner och idéer är. Det är ju på oftast många av dem är ju på ideell basis. Så att det är kanske inte alltid så lätt. Men, nej. Så det ska vi titta lite på. För att vi börjar då med gäddan. Och ska titta lite på det. Det är ganska många fiskevårdsområden här i södra Älvsborgs län. Men jag kommer inte ihåg exakt hur många. Ja. Nej, det är ju, bra. Kanske bra ställe att börja på. Topppredatorer är väl. Det är lätt att motivera varför det är viktigt. Och varför man måste Och sen är ju tyvärr gäddan lite så att det finns massa myter kring den och den har ju lite, vad ska man säga, den är lite samma som vattnets vargar så att säga i vissa sammanhang tyvärr. Mm. Där den är väldigt oomtyckt. Men det är ju en fantastisk fisk och en väldigt viktig fisk så att vi ska göra det vi kan för att lyfta och försöka skydda den så gott det går här i Sjuhärad. Mm. Oh. Hur ser fiskesäsongen ut, Henrik, nu på våren? Ska du ut och, ut och fiska något? Ja, jag hoppas ju det. Ja. Jag hoppas ju det. Jag längtar faktiskt efter att bara kasta lite eller sitta i en båt. Våren får det bli. Jag tror inte det blir hela... Jag har ju gett upp på vintern. Mm. Alltså jag är ju sån där som tycker om att åka skidor och sånt där också. Och åka skridskor med. Mm. Jag har inte hunnit ut en enda gång på någonting sånt i den här vintern. Och när det slutade vara vinter då för ett par veckor sedan så var jag bara glad och tyckte att den här vintern den kan dra åt... åt något ställe. Nu får det vara nog. Nu får våren komma. Ska jag ta nya tag. Och så kom det ju lite ny vinter här. Så nu har jag lite vinterkänsla igen. Men jag tror inte det blir något den här vintern. Jag tror det nu är det våren. Nu det satsar våren. På våren här. Ja, och då är det ju... jag hann ju bara med ett ismeterpass. Sen blev jag ju dålig. Blev jag ju sjuk där. Så det har varit helt... Ja, det börjar inte bra, men man får hoppas på att årets bokslut blir bättre. Mm. Men nej, vårfisket och det vet inte om Henrik, men jag har anmält oss till en tävling. Så. Vilken då? Newport Pike Open. Ja, du har gjort det. Ja, precis. Jag kommer inte ihåg datorn nu. Men nej. Christian ska prata mer om det nästa gång. Så vi ska inte prata mer om det. Jag har faktiskt lagt in det i min kalender. Ja. Men så vet jag att de vill att jag ska jobba den helgen. Ja. Men jag ska försöka styra av detta. Man kan inte hålla på och jobba på helgerna. Nej. Jag får inget extra för det. Så att jag måste verkligen lära mig att sätta ner foten ibland. Precis. Ja. Men vårfisket drar igång här nu så, ganska snart. Och då är föreleksfisket på gädda. Och den ständiga diskussionen är val av bete och färg på vårfisket. Och då har jag ju det fantastiskt roliga svaret. Det beror på. och det beror på var du fiskar och vad det är för vatten och så. Så att det är en jättesvår fråga som det finns hur många svar som helst på. Men det som man skulle kunna ge som ett litet att tänka på. Jag gillar inte att ge ett råd. för jag har oftast för dålig kunskap i att ge råd. Men det är att kolla med folk som fiskar mycket i de vattnen och titta på vad de använder och sådär. Det är som med så mycket annat att det är svårt. Det enda som jag kan säga som jag aldrig har lyckats med och på det tidiga vårfisket är med skeddrag. Mm. Aldrig lyckats få någon gädda på det tidiga. Precis. Mm. Det har jag aldrig lyckats med. Nej. Det är väl kanske för att jag har för snabbt tempo på det. Jag vet inte om du minns förra året. Jag försökte ju generalisera förra året. Göra. Ja, just det. Ja. Så hela förra året så var det ju svart och vitt som var. Det var ju svart med silver eller vitt och under. Ja. Som var, det var hela min tanke. Det skulle vara svart och så skulle det vara hög kontrast. Ja. Det blir inget. Men å andra sidan så jag kanske inte har tillräckligt statistiskt underlag då, men jag får nog skaffa mig en annan taktik. Ja. Man byter ju efter ett tag så kommer ju desperationen, så byter man bort dem där, så plockar man fram sina gamla vanliga. Ja, men så är det ju, och det är en del i det. Du måste ju tro på det du kastar. Och, ja. Och det är också det här som folk pratar om, val av märken och vad man tycker är bäst. Det är liksom, alltså det är som en tro. Du måste tro på det betet du kastar. Och ju mer du kastar det, desto större blir sannolikheten. Alltså, du vet ju hur jag är på tävlingar när det inte börjar nappa. Jag hamnar i det där byta helvetet. Ja. Jag sitter och byter grejer hela tiden. Ja. Istället för att köra på det liksom som man vet. Mm. Så att tipset är helt enkelt testa er fram och liksom pröva och pröva helt enkelt. Mm. Och så titta på bra fiskare i de lokala fiskare som vad de gör och kopiera. Copy and paste. Ja, precis. Så därför ska vi skugga Christians båt. Ja, ja. Det här året på huvudet. Det är våran taktik i år, Christian, så att du hör det. Ja. Vi ska skugga dig. Ta med det viktigaste redskapet vi tar med oss är kikaren, där vi kan kolla vad han sett för bete på. Ja, precis. Ja. Men vi ska gärna vara glada för vi kom ju på en delad sista plats. Ja. Det är en merit, det är inte ofta man kommer på en delad sista nej, plats. Nej. Vi har fått en del frågor om vad som hände med sportfisketorsdagar som vi drog igång här i höstas eller innan vintern här. Det ligger lite på is, det kommer komma igång. Grejen är den att det är orangeriet som vi använder. Det är under omorganisation och de ska byta förvaltning. Så det blir kulturen som har hand om det och de drar igång 1 juni tror jag. Mm. Så att vi tänker helt enkelt rikta in oss på hösten. Mm. Det blir en höstsatsning på det. Och det är lite också, det händer ganska mycket nu på våren också med sportfiskemässan och tävlingar kommer igång och sådär. Mm. Så det blir på hösten och om allt går som du vill här nu så kommer vi kicka igång med en cityfisketävling efter sommaren. Så vi har inte bestämt datum och sådär än, men det är på gång. Och sen blir det samma koncept som innan, att man har en liten föreläsare eller man kan ha en temadag kring ett ämne och vi sitter och hjälps åt och gör tafsar eller gör beten och sånt. Mm. Så att det kommer ett schema på det här framöver efter mässan då. Som är nästa vecka. Ja, nästa vecka. Ja, har du hunnit kolla på någon YouTube-fiske? Inte så mycket. Ja, det är alltid... Det är ju Vetenskapsradion som är mitt... som är mitt... alla program som handlar om... eller tangerar... kommer i närheten av fiske överhuvudtaget. Eller fisk. De lyssnar jag ju på... slaviskt. Det har varit lite, nu har de kritiserat gäddfabriken lite. Ja, det har varit lite SLU var det som någon forskare. Det på. Var det nog, ja. Det har varit lite, jag har pratat om lite kontroverser och sånt. Det var intressant tycker jag. Ja. Nu då, för nu får man ju säga att jag är väldigt partisk i det här. Ja. Men det känns som SLU ofta är på den. Ja, jo, det är kanske inte helt oväntat heller. Men sen tycker jag, om jag får tolka kritiken lite, om man ska ha de snälla glasögonen på sig, så tycker jag att det är, den kanske bara, man kanske ska tolka den som att vi behöver göra mer studier. Och för att göra mer studier så måste man ju ha fler gäddfabriker också. Mm. Så att där man gör titta på långtidsverkningar och sånt. För det är ju viktigt. Det är ju viktigt att man sätter in rätt åtgärder. Ja. Och man måste ju klart kunna kritisera något också. Ja, det är viktigt att göra det. För det blir ju det blir och också diskutera så man kommer fram till bättre lösningar. Ja, det kanske är nästan rätt. Ja. Ja. Det kan ju också vara så. Ja, precis. Mm. Sen var det också att de, som jag förstod det, så hade man tittat på de senaste. Mm. Och det var ju någon på Sportfiskarna som sa att det tar ju ungefär 5 år när man ser resultat också. Så, men det är bra, man ska vara kritisk. Mm. Det är så saker och ting utvecklas. Mm. Ja. Men har det varit något annat på Vetenskapsradio? Senaste månaderna. Det har det säkert, jag kommer inte på nu. Jag funderar också på, sitter och tänker på vad jag har sett på YouTube. Om det har varit några balla grejer. Det har väl inte varit... Jag kan inte komma på... Jag har sett något så här jätte... Jag har inte tittat på så nördiga fiskegrejer på YouTube det senaste. Mer sån där, du vet, folk drar upp något stort och någon som står och tjoar och kimmar liksom. Ja. Mer action-varianterna. Men du har sett den båten när den kommer och trollar i en båt och åker förbi den här gluggen i vassdungen. Och det står... Ja, den har jag sett. Den har jag sett. Det, ja. Det är någon som står med spöet framme, kan man säga. Eller ja, inte det heller. Gömt undan det någonstans. Man undrar lite den här som står där i bakgrunden. Ja. Ja, jag tror vi lämnar det. Ja. Min kritiska sida att undrar om det inte nästan är lite för bra för att vara sant. Ja, precis. Ja. Mm. Jag har fastnat för i alla fall, det var ju det gick ju Pike Fight, och det är ett gänget på Free Water Picture som filmade det, och det var en helt magisk produktion. Det var så jädra bra, och det är Henke och Niklas på Söder Sportfiske som utmanar då andra team. Och de utmanade Team Westin, Team Abu och så Team Rappala Storm. Och så var det liksom ett poängsystem. Och så var det, så att jag inte säger fel, men jag tror att det var skärgården där i Nyköping där. Mm. Jag kan ha fel. Och sen var det Mälaren. Och sen var det vid Östhammaren. För jag fiskade en del redan när jag bodde där uppe. Och det var jättebra. Det var så jädra snyggt gjort. Och det var liksom skön stämning. Och det var riktigt, riktigt bra. Och det var otroligt kul också. För jag tyckte att man kom nära deltagarna i de olika teamen. Henke och Niklas har man ju sett lite. Jag har aldrig pratat med någon av dem. Men man har sett dem lite på håll och sådär. Men det var väldigt roligt. Det var jättebra. Mm. Sen någonting som var helt det var helt sjukt. Det var Perch Pro. Årets upplaga av Perch Pro. Alltså det var helt bisarrt. När jag såg första avsnittet så tänkte jag, det här är inte sant. Det här så här. Vilken tur, tänkte jag först. Det här är helt sjukt. Och så nästa avsnitt så var det likadant. Och det var flugfiskegrabbarna från Wishen som vann hela tävlingen på fluga. Mm. De liksom, de knäckte de andra teamen. Det var så jädra coolt. Abborre alltså. Ja. På flugan. På ja. Ja. Ja, det var helt, det måste du gå in och kolla på. Det var helt. Man hade ju gärna vilja veta vart de var någonstans. Ja. Men jag träffade han, Stefan, och pratade lite med honom. Han var på Volmars på flugfiske. Ja. Mm. Nej, och tydligen så gick det åt en hel del flugor. Ja. Så att, men det var helt sjukt. Man hade gärna velat veta vart de var någonstans. Mm. Men det kommer man nog aldrig få reda på. Nej. Och sen var det ju också det som var roligt med årets upplag. Det var ju lite nya lag som var med sen tidigare. Och Albin Chargi, en stor inspiratör och duktig fiskare. Han hade med sig Evert. Nu är jag ju dålig på att uttala namn då, men Ostdam tror jag. Så Ostdam ser ut som, är det nästan holländskt? Det är holländskt, ja. Ja. Han verkar hur skön som helst. Lite så här hård men god, du vet. Mm. Så här väldigt, det var en jävla skön lirare. Mm. Han hade man gärna velat snacka lite, han verkar stört skön. Och sen var det ju Sporting, Sporting som var med, dansken Stefan och Nilsen och Janne som var nya i det här konceptet. Så det var lite roligt också att det kom mer och fler lag liksom. Och det var jävligt, jag tror ju då, om man ska prata trender som vi brukade göra i vårt program för när vi sände mer regelbundet. Men det var trendiga. Ja, precis. Ja. Då, nej, det, var. Ja. Det var länge sedan. Ja. Har vi någonsin varit trendiga? Nej, det har vi inte. Ja, det var en tid i våra liv då vi trodde att vi var. Ja. Men nu tappade jag bort vad jag skulle säga. Du skulle snacka trend. Jo, trend. Detta nutidsfenomen. Man pratar alltid trender. Men jag tror och jag hoppas på att abborrfiske på fluga blir en trend. Mm. Det hoppas jag på. Det blir verkligen, skulle vara skitkul. Sen, bra spaning. Ja. Mm. Ja. Sen pågår ju Fly vs. Jerk. Det är sista dagen på tävlingen som går igång imorgon. Mm. Och inför sista dagen på tävlingen så har alla lagen ett poäng. Så det är helt öppet. Och det är också skitkul att få följa de olika teamen och titta på dem. Och Ja, det är skitkul. Och det, mm. nej, det tycker jag är ganska skönt. För att jag har kommit överens med barnen att om vi tittar på ett avsnitt av Teletubbies så tittar vi på ett avsnitt av fiskefilm liksom på YouTube. Och det har han köpt utom Julia då, för hon blir mest förbannad när det inte är Teletubbies. Men Anton han tycker det är kul ibland. Ja. Inte alltid. Man försöker ju, men man får lite försiktig också så att man inte dödar det. För dem, stackarna. Men sen äntligen på, det beror lite på när det här avsnittet sänds, om Sebastian inte har så mycket att göra imorgon och har tid och kan redigera det. Så, så, annars så blir det liksom efter det sker, men på lördag nu på lördag så är det någonting som jag har sett fram emot jättemycket. Det kommer ett nytt avsnitt av Fischeko med Jan Olsson. Jan Olsson och gästen är Stefan Trumman Trumstedt. Och det är väldigt bra, det är kul. Det brukar alltid vara roligt när han är med. Han är ju en gädde och en sportfiske idol och förebild liksom. Så att det blir kul. Och det roliga med det konceptet är ju också att det är live. Och att de som tittar med ställer frågorna. Så jag tycker det är skitkul. Och sen är ju Jan och han har aldrig pratat med honom, men han är en sån god människa. Han hjälpte ju till att sprida våran flyers på Sportfisket. Så att tusen tack Jan, och om du mot förmodan lyssnar på det här. Jag kan göra det. Sen är det sportfiskemässa också, Henrik. Du funderade på att åka dit. Jag har liksom slutat göra planer nästan faktiskt. alla tråkigheter som är i vardagen. Det hade väl varit något, men jag har liksom inte. Men du tänkte åka dit va? Ja, du hade tagit in, bokat hotellet och... Jajamän, jag ska vara där alla dagarna. Och det har ju blivit lite utav en tradition för oss. Egentligen så började förra gången det var sportfiskemässa i Jönköping. Så gick jag på den här... Fly versus Jerk efterfesten. Och då är det en middag. Och där vid det bordet. Ja, men, 10 träffade jag innan. För vi bodde på samma hotell. Och gick ihop till festen. Så vi snackade lite med varandra. Så. Men när vi kommer dit. Så får vi sätta oss vid ett bord. Och vid det bordet så sitter Magnus och Aron. Två underbara människor. Så jädra goa. Så det har blivit liksom lite tradition nu på sportfiskemässan. Att träffas och hängas och sådär. Och sen träffade vi, när vi hade ätit, så träffade vi två danskar också. Två sköna lirare. Så att det har blivit lite tradition då. Och vi ska faktiskt det här året, vi var inte på det i Stockholm. Men i år så ska vi faktiskt på den här Fly versus Jerk efterfesten. Eftersom det var där vi träffades. Och nu, det är väldigt roligt. Vi var ju liksom... Nu är det 11 stycken, så att det är fler som liksom... Det blir ett gäng. Blir ett gäng, så att det kommer vara skitkul på fredagen där. Sen på lördagen, givetvis, så jag kommer åka dit till öppningen. Så kommer gå runt och prata med lite folk och sådär. Men på lördagen så har man lust att hänga med mig, så får man jättegärna göra det. Man kan höra av sig på Instagram. Daniel som följer oss. Han och jag ska gå omkring där lite. Och sen då givetvis Magnus och Aron och de andra. Men man kan gärna hänga med och snacka lite. Ta en kopp kaffe eller någonting. Och prata. Så att det får man jättegärna göra. Och så ska jag kolla på kajak faktiskt. Ja, härligt. Äntligen. Ja, det ska bli riktigt. Ja. Det ska bli riktigt gött. Och det är så bra, för att det är så underbart. Gött, för man får sån bra hjälp. Och Joel Abrahamsson hade en artikel i Fiskefeber om kajaker som var jättebra, verkligen ärlig och öppen, kanonbra. Och sen Anton Rysken Svetkov. Han ringde jag faktiskt här, jag tror att det var igår, och pratade lite. För att, alltså jag kan ingenting om kajaker och, och han blev jag ju hembjuden till. Ja, men han har, för du kan prova. Ja, prova lite. Vi ska prata lite och kolla lite där på mässan också på kajaker och sådär. Så att, det är skitbra. Tack för hjälpen Anton, det är verkligen uppskattat. Och tack för vistelsen hemma hos dig också. Det var en jädra god helg alltså. Ja. Ja, det var gött. Ja, det är svårt att veta det. Man ger sig in i ett sånt nytt område. För det känns som att det kan finnas lite fällor och sånt man kan. Ja. Man vet kanske inte riktigt exakt vad man vill ha. Det, nej, och liksom lite så här, man tänker för stort. Mm. Så här, liksom, ja men oj, den och den och den. Och liksom. Och det, Anton sa ju det, vad är ditt syfte? Vad tänker du? För mig kommer det vara mest insjö. En del mindre vatten. Runt omkring här i Sjuhärad. Jag det kan ju i och för sig tänka mig att det skulle vara rätt så fint att åka ner till Bua och sådär också. Men det ofta går ju inte sjön så högt där. Nej, eller, nej. Så att, och då liksom inom skärs i så fall max. Sen tycker jag ju alltid att det är läskigt med havet. Ja, det är det. Så att, och det var jättebra, och då sa han liksom att testa här med den här och så. Så att vi ska träffas på mässan här nu och så kolla på lite grejer ihop och så. Så att det känns skönt. Det känns jätteskönt. Så att det kommer, ja, vi ser fram emot mässan. Ska jag hoppas på att få träffa Robbo också. Tacka så mycket för senast. Och, ja, det ska bli riktigt roligt. Och Jörgen Larsson ska jag prata med också. Det pratade med honom i telefon, så vi skulle snacka på mässan lite också. Så det blir väldigt trevligt. Men jag tänkte så här. Att vi ska prata lite fiskeförebilder. Ja. Och jag tänkte berätta lite om hur, alltså det jag gillar historia av en naturlig förklaring, eftersom jag är historielärare i grunden. Och jag tänkte mycket på det här med förebilder, och när man var yngre så hade man liksom, de var ju inspiratörer och förebilder som man såg väldigt mycket upp till liksom, och nästan ville vara. Men nu så är det så mycket människor som liksom, alltså tillgängligheten utav deras kunskaper, man fick läsa, gå till affären och köpa en tidning liksom. Man fick liksom, och det kändes som att det fanns en, det kanske inte fanns, men det kändes som att det var en lång distans liksom. Man kunde inte ta upp telefonen och ringa bara, hej, hej Martin Falklind, det är Janne Kantola här liksom. Det var ju inte så, men idag med sociala medier så känns det som att man har kommit mycket närmare sina förebilder. Absolut, ja. Alltså jag vet inte om det är, nu är det länge sedan jag var på Twitter och härjade. Men det var ju, nu jag har fått uppfattningen av att den stämningen är lite förstörd på det, just det sociala mediet. Men där var jag väldigt fascinerad av att man liksom kunde skicka ett meddelande till någon och få ett svar. Jag har ju pratat med Carl Bildt på Twitter. Det är något som är det är något som är fläkt med det. Ja, det är fläkt. Det blir en direkt kommunikation. Kanske inte det är min största förebild inom fiske. men jag tänkte bara på en person som jag i min uppväxt aldrig trodde att jag skulle sitta och chatta med på internet. Var med så, ja. Det var det exemplet skulle illustrera. Precis. Och härja på Twitter, det finns det andra som gör för tiden. Inga namn nämnd. Nej. Nej, men det är lite intressant att titta på det. Och som sagt, det finns ju så jädra mycket olika bloggar och personer som inspirerar och som också tycker jag, det är det som jag tycker är så härligt, för när man får kontakt med dem och pratar med dem, då blir de ju motivatörer på ett helt annat sätt. Och det tycker jag är så coolt, som när Robbo var på Sportfiske torsdagar och han sa, hör bara av er. Och så är det folk som har hört av sig, och han liksom, och det ser man på, han försöker ju svara så fort som möjligt och ge feedback på liksom så här. Och det blir på ett, jag tycker det blir på ett sånt gött sätt liksom. Ja. det blir, ja, man får en närhet till personer som man blir så. Jag får uppfattningen också av att det blir roligare. Det är ett mycket roligare förhållande att ha till sina fans också. Ja. Där det blir personligt. Det är klart att när det är sånt där. Fiske är ju lite, det är ju stort intresse. Mm. Det är nog lite lagom stort, för att det växer aldrig ur sin kostym på det viset, så att det blir den här tråkiga stämningen och sånt. Nej. Utan när man väl pratar med varandra, då är man så, alla är intresserade av fisket. Ja. Och det blir, så därför blir det alltid trevligt. Det verkar väldigt kul. Ja. Mm. Ja, jag är bara positiva erfarenheter. Så det tycker jag är, och jag tycker också att det är roligt med, alltså jag fick frågan om inte vi på Bakom flötet skulle göra en blogg. Så, men jag tycker att det ska vi nog pröva någon gång, men inte för att lova för mycket, men jag tycker att det är det som det också, det är att det är så mycket unga människor som liksom startar sina vloggar och eller podcastar, och liksom det finns liksom, själv hade man, när man tänker tillbaka liksom, man hade liksom, oj nej, det kan inte jag göra liksom, men idag så bara gör de. Jag tycker det är så coolt, och inom betesbyggande, inom bloggarna, allting, folk liksom och så den goa stämningen liksom som jag upplever det. Jag tycker det är gött. Ja. Ja, det känns som man hjälps åt då. Ja. Det tycker jag. Mm. Och det tycker jag är gött. Det är någonting man måste hålla kvar vid och leva. Så. Sen är det tuffa. Alltså, det är en tuff bransch. Alla vill ju sälja också. Det handlar ju om att leva på det också. Så att det är tufft det också. Men det finns, och framförallt också, det får man inte, nu pratar vi om de som är profiler, men alltså jag blir väldigt inspirerad utav de som följer oss på Instagram och Facebook. Det är ju bara en källa av kunskap liksom. Och det är också så jävla roligt att se de här som igår, det blir på direkt liksom när Susie Strid slog sitt PB på gädda på ismeter liksom. Mm. Och man ser den här filmklippet, det är som att man nästan är där liksom. Så att man blir även där. Jag tänkte också på det, för att dels för de som kanske inte är profil och sånt, det är också väldigt utlämnande med sociala medier, så man måste också tänka på liksom att det får inte, alltså jag som följer får ju också tänka på mitt ansvar att kanske inte jaga på och driva på heller och så att man får tänka på att det är människor liksom som är där. Men jag gillar utvecklingen, jag tycker det är hur gött som helst, man kommer närmare personer som är inspiratörer och motivatörer. Och jag har en hel lista utav folk som jag skulle vilja liksom säga, fan vilka goa människor. Och de är, ni som lyssnar där ute, ni är goa människor, helt enkelt. Mm. Och sen peppar, ta i trä Henrik, så är det ju faktiskt så, det här är svårt att tro, men nu spelar vi in ett avsnitt och nästa torsdag spelar vi in ett till. Ja, ja. Så det är ungefär det som kommer hända det här året. Ja, precis. Har vi betat av de två avsnitten som som vi brukar prestera. Som är vårt minimumkrav. Ja. Boktips brukar vi ha. Ja. Ska vi dra vignetten också, eller? Ja, precis. Ja, vi drar det. Dagens boktips. Vad har vi då? Idag har vi faktiskt något så enkelt som, egentligen är det inget boktips, utan det är tidningar. Ha? Fisketidningar. Och man kan ta vilken fisketidning som helst. Faktiskt. Men det är inte det som är grejen. Utan mitt tips, det blir ett pysseltips faktiskt. Eller boktips. Så då får vi en annan vignett. Boktipsets pysselvignett. Jag vet inte vad det kan vara för någon. Det är lite samma. Det är han också som var på barnprogrammen när man var liten. När pom, pom, pom, pom, pom, pom, pom, pom. Pum, som ritar i filmjölk och vad det nu var. Ja. Och för er yngre som ni som har tecknat film varje dag, ja, inte bara en dag per år då. Precis. Ni som inte är skolade i public service barnprogram utan har haft tillgång till kabel-tv. Ja, precis. Det är det. Jo, det är att man tar en tidning. I det här fallet så det kan vara vilken utav den som helst. Det kan, behöver inte vara en fysisk tidning heller, utan man kan faktiskt skriva ner på nätet. Så gör man en, tar man en perm och sen så tar man lite tjockare papper. Och så gör man liksom sin fiskeperm med intressanta artiklar och beten och sånt som man tycker är kul. Och så kategoriserar den i olika teman. Och jag har gjort en perm som är en strategiperm. Där jag liksom läser igenom artiklar och hur folk tänker när de ska vara på tävlingar och sådär. Mm. Och sen har jag gjort en för beten för olika, och olika tips och så. Så att det är boktipset. Mm. Gör er egen fisketidning. Ja. Skulle man kunna säga, en fiskebok. Och temat själv, är man, gör en för en perm med ett collage med bara spinnfisketips, mete och vad man är intresserad av. Mm. Så är det också så att istället för att man går och kastar tidningen sen då, så har man klippt ut det man tror att man ska ha användning för i framtiden. Mm. Så blir det lite recycle på det också. Mm. Det var det. Har du något... Det påminner om ett annat. Det är nästan så att det blir ett boktips som inte har med fisk. Det påminner mig om en bok. Jag vet inte om du är fan av Sture Dahlström. Den Tango för enbenta. Ja. När han klipper om böcker. Jaha, nej, han, den har jag inte läst. Han, det är någon Andersson man nu heter. Jag kommer inte ihåg riktigt vad han heter. Men det, han tar ju böcker och sen så klipper han bort allt som han inte tycker behövs i boken. Och så klistrar han ihop det till en ny bok. Och sen skickar han det till författarna. Och det är lite olika hur väl det tas emot. ni behöver inte skicka er version av fisketidningarna till redaktionerna då. Och säga att här har ni en bättre tidning. Det kan anses otrevligt. Utan behåll dem. Behåll dem för er själva och njuta av dem i den förbättrade versionen. Precis. Det var det. Ja, just det. Nästa avsnitt. Ja. Så kommer Christian hit då, Christian Rå. Och vi ska prata lite om hans galna säsong på starten på 2017 där med hans ismete som har varit helt makalöst. Mm. Vi ska också prata om Pike Open 2017. Mm. En tävling som vi kommer att delta i. Jag har redan bestämt att han ska vara med. Mm. Så att det går inte att ändra på det där. Nej. Ja. Vad ska jag dra det förresten? Jag hörde ju på Ekot också. Ja. Det har ju varit, de pratar fritidsfiske som redaktionens representant för fritidsfiskarna. Så blev jag ju väldigt glad när jag hörde att de pratade fritidsfiske på Ekot igår. Ja. Så väldigt aktuellt. Pratar de om jag har väl fått höra ett par gånger att jag är en unik snöflinga. Det visar sig att jag är del av en lavin av fritidsfiskare som har tillkommit bara de senaste 10 åren. Så har det varit en väldig ökning till en. Ja. Det var... Jag vet inte om de sa att antalet fritidsfiskare hade fördubblats eller sådär på 10 år. Ja. Alltså, och det är ju ganska, ganska stor kraftig ökning då. Och det är ju väldigt roligt att höra och jag förstod det som att det är ett intresse som liksom sprids över alla, det är alla möjliga människor. Det är alla samhällets klasser och typer och alla... det är natur och fiske verkar intressera väldigt många. Man skulle kanske kunna dra slutsatsen av att det är lite inne. Ja, det verkar så. Det verkar så. Ja, vad gött. Och jag får ju säga, alltså nu är jag en nygammal fritidsfiskare. Ja. Men jag passar in ganska väl i den här lavinen då. Det är ju ungefär... det är knappt 10 år sedan jag tog upp mitt gamla fiskeintresse och försökte göra en grej av det. Precis. Så att det är väl ungefär, det är väl, ja, det var väl runt 2009, något sånt där, 2008-2009 måste det ha varit som... När var det i Norge? I när Norge? När ni var på den här fisketuren där som var helt... Det var ju 2012. Ja, för det måste ha gett en extra... kick till. Jo, visst, absolut. Jo, men det gjorde det. Men de stora grejerna, det är de här, jag får säga, fisketur jag håller högt, det är faktiskt de här små turerna ut på Sävsjön där, eller Vallsjön, utanför Sävsjön. Det är sådana små grejer som jag tycker. Mm. Men då är det augustifiske, fint väder, lite dimma sådär på sjön och så. Så det är mina mest, det är väl de, men sen var ju det att hålla på och liksom slita upp torsk på 10 kilo som bara, det är klart att det, som om det bara var hur mycket som helst, det är klart att det är ju något som får nå tända till. Ja. Men sen de turerna som inte står så högt, det är när du följer med mig ut och får lunginflammation och håller på att dö. Ja, den gången var det var väl inte någon höjdare. Nej. Inga napp och sen dubbelsidig lunginflammation på det. Ja, precis. Bättre kan man ha det. och envis som det är så går du inte till läkaren. Nej, det var väl... Hade jag dött så hade det varit snopet, men nu gick det bra. Ja, nu gick det bra. Det är skönt, för då har jag ju någon att prata med i podden och fiska med. Men det är jättebra, alltså det är kul, det är ju härligt och det är bra för alla. Och sen så får man ju, och det som är viktigt är ju också att liksom lära ut den goda fiskeetiken, alltså med catch and release och sådär också, så att det liksom blir hållbart. Ja. Så att det är jättebra. Och där har ju vi ett ansvar som kan, eller att faktiskt vara inspiratörer och motivatörer. Och inte alltid komma med pekpinnar när folk kanske gör fel. Man får se det som en läroprocess. Jag själv har gått igenom den och mycket av det jag har lärt mig har jag fått utav goda sportfiskare och fritidsfiskare som har lärt mig. Ja, precis. Nej, man får ju bjuda och det är ju ofta, det kan ju tas emot kanske lättare om man inte bara kommer med tillrättavisningar. Man kan kanske ge lite tips eller försöka vara lite trevlig, bjuda på macka eller vad som helst, eller en kopp kaffe och samtidigt liksom som man... Riva ut bilen efter en domkraft. Ja, exakt. Ja, men jag menar... Det är gött. Man ska lära sig av varandra. Ja. Vart hittar man oss, Henrik? Vart hittar man Bakom Flötet podcast? Ja, vad hittar man? Man kan mejla oss i alla fall på Bakom Flötet podd med 2D, eller? Ja. @gmail.com. Vi ska ändra den här framöver. Men är det 2T också? Nej, det är det. Ja, det är det. Därför vi inte får någon mail. Ja, det måste vara därför. En omöjlig mailadress. Ja, precis. Det är bra. Nej, men i originalet, i den riktiga är det bara 1T. Ja, det är det. Ja, det är det. Men det är precis så när man lämnar över de arbetsuppgifterna till en dyslektiker. Ja, det är livsfarligt vad du släcker i... Ja, de här tiderna när allt ska skrivas. Ja, precis. Men det är samtidigt väldigt roligt. Mm. För att när man ska skriva mail och man ska skriva att ärendet har fallit mellan stolarna. Och så blir det mellan stollarna istället. Och i det fallet så var det inte helt dumt. Det var dyslexin som gjorde det, eller? oj, hoppsan. Det var inte meningen. Nej. Så menar jag inte. Alltid bra att kunna skylla på det. Vad mer kan man hitta oss någonstans? Man kan hitta oss om man söker. På Facebook? Ja, på Facebook kan man hitta oss. På Instagram. Där heter vi Bakom Flötet podcast. Vi finns på våra avsnitt och åker ju upp på B-Streets hemsida. Så du kan söka på B-Street Borås eller podcast Borås, så dyker vi upp också. Man kan söka på Bakom Flötet podcast på Google så ja, dyker vi upp också. Mm. Så får vi väl tacka Sebastian då på B-Street ja. I förhand här. För att han hoppas att han hjälper oss med det. Ja, han är en klippa. Mm. Suveränt bra. En lösningsfokuserad, underbar människa. Mm. Och vi vill tacka alla som följer oss, lyssnar på oss och tror på oss. Så att sen, är någon mer du vill tacka, Henrik? Nej. Är det några du inte, är det några du inte vill tacka? Jag har en lista. Det relaterat till, till hus och arbete. Men nu skiter vi det. Och så önskar vi alla där ute ett skitfiske helt enkelt. Ja, skitfiske. Ha det gött.